บดีพระภาษิตที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในมาคันธยปัญหาอันมาในอรรถกวรรคว่าบุคคลละที่อยู่แล้วไม่เที่ยวซ่านไปหาที่อาศัยมุนีไม่ทำความเยื่อใยในบ้านว่างจากกามทั้งหลายไม่มุ่งหวังอัตภาพต่อไปไม่พึงกล่าวถ้อยคำขัดแย้งกันข้าบดีเนื้อความแห่งพระภาษิตที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อพึงทราบโดยพิสดารอย่างนี้แลหาลิทธิกานิสูตรที่สามจบสี่ทุติยะหาลิทธิกานิสูตรว่าด้วยหาลิทธิกานิคหบดีสูตรที่สองข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งท่านพระมหากัจจานะอยู่ณภูเขาที่มีหน้าผาสูงชันเขตเมืองกุรคระแคว้นอวันตีครั้งนั้นข้าบดีชื่อหาลิทธิกานิเข้าไปหาท่านพระมหากัจจานะถึงที่อยู่อภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ถามท่านพระมหากัจจานะดังนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาษิตนี้ในสักกะปัญหาว่าสมณพราหมณ์ผู้หลุดพ้นเพราะสิ้นตัณหาเท่านั้นจึงจะมีความสำเร็จขั้นสูงสุดมีความเกษมจากโยคะขั้นสูงสุดมีพรหมจรรย์ขั้นสูงสุดมีจุดหมายขั้นสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐสุดกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายข้าแต่ท่านผู้เจริญเนื้อความแห่งพระภาษิตที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อนี้พึงทราบโดยพิสดารอย่างไรพระมหากัจจานะได้กล่าวว่าขหบดีความพอใจความกำหนัดความเพลิดเพลินความทยานอยากอุบายและความยึดมั่นอันเป็นเหตุที่ใจเข้าไปตั้งมั่นถือมั่นและนอนเนื่องในรูปธาตุท่านกล่าวว่าจิตหลุดพ้นดีแล้วเพราะความสิ้นไปคลายกำหนัดดับสละปล่อยวางความพอใจเป็นต้นเหล่านั้นความพอใจความกำหนัดในเวทนาธาตุในสัญญาธาตุในสังขารธาตุความพอใจความกำหนัดความเพลิดเพลินความทยานอยากอุบายและความยึดมั่นอันเป็นเหตุที่ใจเข้าไปตั้งมั่นถือมั่นและนอนเนื่องในวิญญาณธาตุท่านกล่าวว่าจิตหลุดพ้นดีแล้วเพราะความสิ้นไปคลายกำหนัดดับสละปล่อยวางความพอใจเป็นต้นเหล่านั้นขหบดีพระภาษิตที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในสักกะปัญหาว่าสมณพราหมณ์ผู้หลุดพ้นเพราะสิ้นตัณหาเท่านั้นจึงจะมีความสำเร็จขั้นสูงสุดมีความเกษมจากโยคะขั้นสูงสุดมีพรหมจรรย์ขั้นสูงสุดมีจุดหมายขั้นสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐสุดกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขหบดีเนื้อความแห่งพระภาษิตที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อนี้พึงทราบโดยพิสดารอย่างนี้แลทุติยะหาลิทธิกานิสูตรที่สี่จบสมาธิสูตรว่าด้วยสมาธิข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดภิกษุผู้มีจิตตั้งมั่นย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงรู้ชัดอะไรเล่าตามความเป็นจริงคือภิกษุรู้ชัดความเกิดและความดับแห่งรูปความเกิดและความดับแห่งเวทนาความเกิดและความดับแห่งสัญญาความเกิดและความดับแห่งสังขารความเกิดและความดับแห่งวิญญาณอะไรเป็นความเกิดแห่งรูปอะ ะไรเป็นความเกิดแห่งเวทนาอะไรเป็นความเกิดแห่งสัญญาอะไรเป็นความเกิดแห่งสังขารอะไรเป็นความเกิดแห่งวิญญาณคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เพลิดเพลินเชยชมยึดติดภิกษุเพลิดเพลินเชยชมยึดติดอะไรเล่าคือภิกษุเพลิดเพลินเชยชมยึดติดรูปเมื่อเธอเพลิดเพลินเชยชมยึดติดรูปความเพลิดเพลินจึงเกิดขึ้นความเพลิดเพลินในรูปเป็นอุปาทานเพราะอุปาทานของภิกษุนั้นเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการอย่างนี้ภิกษุเพลิดเพลินเชยชมยึดติดเวทนาภิกษุเพลิดเพลินเชยชมยึดติดสัญญาภิกษุเพลิดเพลินเชยชมยึดติดสังขารภิกษุเพลิดเพลินเชยชมยึดติดวิญญาณเมื่อเธอเพลิดเพลินเชยชมยึดติดวิญญาณความเพลิดเพลินจึงเกิดขึ้นความเพลิดเพลินในวิญญาณเป็นอุปาทานเพราะอุปาทานของภิกษุนั้นเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีละถึงความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งรูปนี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งเวทนานี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งสัญญานี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งสังขารนี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณอะไรเป็นความดับแห่งรูปแห่งเวทนาแห่งสัญญาแห่งสังขารอะไรเป็นความดับแห่งวิญญาณคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่เพลิดเพลินไม่เชยชมไม่ยึดติดภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่เชยชมไม่ยึดติดอะไรเล่าคือภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่เชยชมไม่ยึดติดรูปเมื่อเธอไม่เพลิดเพลินไม่เชยชมไม่ยึดติดรูปความเพลิดเพลินในรูปจึงดับเพราะความเพลิดเพลินของภิกษุนั้นดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับละถึงความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการอย่างนี้ภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่เชยชมไม่ยึดติดเวทนาเมื่อเธอไม่เพลิดเพลินไม่เชยชมไม่ยึดติดเวทนาความเพลิดเพลินในเวทนาจึงดับเพราะความเพลิดเพลินของภิกษุนั้นดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับละถึงความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการอย่างนี้ภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่เชยชมไม่ยึดติดสัญญาละถึงภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่เชยชมไม่ยึดติดสังขารเมื่อเธอไม่เพลิดเพลินไม่เชยชมไม่ยึดติดสังขารความเพลิดเพลินในสังขารจึงดับเพราะความเพลิดเพลินของภิกษุนั้นดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับละถึงความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการอย่างนี้ภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่เชยชมไม่ยึดติดวิญญาณเมื่อเธอไม่เพลิดเพลินไม่เชยชมไม่ยึดติดวิญญาณความเพลิดเพลินในวิญญาณจึงดับเพราะความเพลิดเพลินของภิกษุนั้นดับอุปาทานจึงดับละถึงความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นความดับแห่งรูปนี้เป็นความดับแห่งเวทนานี้เป็นความดับแห่งสัญญานี้เป็นความดับแห่งสังขารนี้เป็นความดับแห่งวิญญาณสมาธิสูตรที่5จบปฏิสันลานสูตรว่าด้วยการหลีกเร้นเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงประกอบความเพียรในที่สงัดภิกษุผู้หลีกเร้นอยู่ในที่สงัดย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงรู้ชัดอะไรเล่าตามความเป็นจริงคือภิกษุรู้ชัดความเกิดและความดับแห่งรูป

ความไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมั่นเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ผู้ได้สดับได้เห็นพระอริยะฉลาดในธรรมของพระอริยะได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยะได้เห็นสัตบุรุษฉลาดในธรรมของสัตบุรุษได้รับการแนะนำในธรรมของสัตบุรุษไม่พิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาไม่พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีรูปไม่พิจารณาเห็นรูปในอัตตาหรือไม่พิจารณาเห็นอัตตาในรูปรูปของอริยสาวกนั้นแปรผันเป็นอย่างอื่นเพราะรูปแปรผันและเป็นอย่างอื่นวิญญาณจึงไม่หมุนเวียนไปตามความแปรผันแห่งรูปความสะดุ้งและความเกิดขึ้นแห่งธรรมที่เกิดจากความหมุนเวียนไปตามความแปรผันแห่งรูปก็ไม่ครอบงำจิตของอริยสาวกนั้นตั้งอยู่เพราะจิตไม่ถูกครอบงำอริยสาวกนั้นจึงไม่หวาดกลัวไม่ลำบากใจไม่ห่วงใยและไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมั่นไม่พิจารณาเห็นเวทนาโดยความเป็นอัตตาไม่พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีเวทนาไม่พิจารณาเห็นเวทนาในอัตตาหรือไม่พิจารณาเห็นอัตตาในเวทนาเวทนาของอริยสาวกนั้นแปรผันเป็นอย่างอื่นเพราะเวทนาแปรผันและเป็นอย่างอื่นวิญญาณจึงไม่หมุนเวียนไปตามความแปรผันแห่งเวทนาความสะดุ้งและความเกิดขึ้นแห่งธรรมที่เกิดจากความหมุนเวียนไปตามความแปรผันแห่งเวทนาก็ไม่ครอบงำจิตของอริยสาวกนั้นตั้งอยู่เพราะจิตไม่ถูกครอบงำอริยสาวกนั้นจึงไม่หวาดกลัวไม่ลำบากใจไม่ห่วงใยและไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมั่นไม่พิจารณาเห็นสัญญาโดยความเป็นอัตตาละถึงไม่พิจารณาเห็นสังขารโดยความเป็นอัตตาไม่พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีสังขารไม่พิจารณาเห็นสังขารในอัตตาหรือไม่พิจารณาเห็นอัตตาในสังขารสังขารของอริยสาวกนั้นแปรผันเป็นอย่างอื่นเพราะสังขารแปรผันและเป็นอย่างอื่นวิญญาณจึงไม่หมุนเวียนไปตามความแปรผันแห่งสังขารความสะดุ้งและความเกิดขึ้นแห่งธรรมที่เกิดจากความหมุนเวียนไปตามความแปรผันแห่งสังขารก็ไม่ครอบงำจิตของอริยสาวกนั้นตั้งอยู่เพราะจิตไม่ถูกครอบงำอริยสาวกนั้นจึงไม่หวาดกลัวไม่ลำบากใจไม่ห่วงใยและไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมั่นไม่พิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตาไม่พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีวิญญาณไม่พิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตาหรือไม่พิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณวิญญาณของอริยสาวกนั้นแปรผันเป็นอย่างอื่นเพราะวิญญาณแปรผันและเป็นอย่างอื่นวิญญาณจึงไม่หมุนเวียนไปตามความแปรผันแห่งวิญญาณความสะดุ้งและความเกิดขึ้นแห่งธรรมที่เกิดจากความหมุนเวียนไปตามความแปรผันแห่งวิญญาณก็ไม่ครอบงำจิตของอริยสาวกนั้นตั้งอยู่เพราะจิตไม่ถูกครอบงำอริยสาวกนั้นจึงไม่หวาดกลัวไม่ลำบากใจไม่ห่วงใยและไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมั่นภิกษุทั้งหลายความไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมั่นเป็นอย่างนี้แลอุปาทาปริตัสนาสูตรที่7จบ8ทุติยอุปาทาปริตัสนาสูตรว่าด้วยความสะดุ้งเพราะถือมั่นสูตรที่สองเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงความสะดุ้งเพราะถือมั่นและความไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมั่นแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังละถึงความสะดุ้งเพราะถือมั่นเป็นอย่างไรคือปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับพิจารณาเห็นรูปว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเรารูปของเขาแปรผันเป็นอย่างอื่นเพราะรูปแปรผันและเป็นอย่างอื่นโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตจึงเกิดขึ้นแก่เขา พิจารณาเห็นเวทนาว่านั่นของเราละถึงพิจารณาเห็นสัญญาว่านั่นของเราพิจารณาเห็นสังขารว่านั่นของเราพิจารณาเห็นวิญญาณว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราวิญญาณของเขาแปรผันเป็นอย่างอื่นเพราะวิญญาณแปรผันและเป็นอย่างอื่นโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตจึงเกิดขึ้นแก่เขาภิกษุทั้งหลายความสะดุ้งเพราะเถอมั่นเป็นอย่างนี้แลความไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมั่นเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ผู้ได้สดับพิจารณาเห็นรูปว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเรารูปของอริยสาวกนั้นแปรผันเป็นอย่างอื่นเพราะรูปแปรผันและเป็นอย่างอื่นโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตจึงไม่เกิดขึ้นแก่อริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นเวทนาว่านั่นไม่ใช่ของเราละถึงพิจารณาเห็นสัญญาว่านั่นไม่ใช่ของเราพิจารณาเห็นสังขารว่านั่นไม่ใช่ของเราพิจารณาเห็นวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราวิญญาณของอริยสาวกนั้นแปรผันเป็นอย่างอื่นเพราะวิญญาณแปรผันและเป็นอย่างอื่นโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตจึงไม่เกิดขึ้นแก่อริยสาวกนั้นภิกษุทั้งหลายความไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมั่นเป็นอย่างนี้แลทุติยอุปาทาปริตัสนาสูตรที่8จบการัตยะอนิจจสูตรว่าด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยงในสามการเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายรูปที่เป็นอดีตและอนาคตไม่เที่ยงไม่จำต้องกล่าวถึงรูปที่เป็นปัจจุบันเลยอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่อาลัยในรูปที่เป็นอดีตไม่เพลิดเพลินรูปที่เป็นอนาคตปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับรูปที่เป็นปัจจุบันเวทนาที่เป็นอดีตและอนาคตไม่เที่ยงละถึงสัญญาที่เป็นอดีตและอนาคตไม่เที่ยงสังขารที่เป็นอดีตและอนาคตไม่เที่ยงไม่จำต้องกล่าวถึงสังขารที่เป็นปัจจุบันเลยอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่อาลัยในสังขารที่เป็นอดีตไม่เพลิดเพลินสังขารที่เป็นอนาคตปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับสังขารที่เป็นปัจจุบันวิญญาณที่เป็นอดีตและอนาคตไม่เที่ยงไม่จำต้องกล่าวถึงวิญญาณที่เป็นปัจจุบันเลยอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่อาลัยในวิญญาณที่เป็นอดีตไม่เพลิดเพลินวิญญาณที่เป็นอนาคตปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับวิญญาณที่เป็นปัจจุบันกาลัตยะอนิจจสูตรที่9จบสิบกาลัตยะทุกขสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นทุกข์ในสามการเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายรูปที่เป็นอดีตและอนาคตเป็นทุกข์ไม่จำต้องกล่าวถึงรูปที่เป็นปัจจุบันเลยอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่อาลัยในรูปที่เป็นอดีตไม่เพลิดเพลินรูปที่เป็นอนาคตปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับรูปที่เป็นปัจจุบันเวทนาที่เป็นอดีตและอนาคตเป็นทุกข์ละถึงสัญญาที่เป็นอดีตและอนาคตเป็นทุกข์

ย่างทุกขสูตรที่5จบยทานัตตาสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นอนัตตาเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเวทนาเป็นอนัตตาละถึงสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ละถึงรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปยทานัตตาสูตรที่6จบ7สเหตุอนิจจสูตรว่าด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยงพร้อมทั้งเหตุปัจจัยเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายรูปไม่เที่ยงแม้เหตุปัจจัยที่ให้รูปเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงรูปเกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงที่ไหนจากเที่ยงเล่าเวทนาไม่เที่ยงแม้เหตุปัจจัยที่ให้เวทนาเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงเวทนาเกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงที่ไหนจากเที่ยงเล่าสัญญาไม่เที่ยงละถึงสังขารไม่เที่ยงแม้เหตุปัจจัยที่ให้สังขารเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงสังขารเกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงที่ไหนจากเที่ยงเล่าวิญญาณไม่เที่ยงแม้เหตุปัจจัยที่ให้วิญญาณเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงวิญญาณเกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงที่ไหนจากเที่ยงเล่าภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ละถึงรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปสเหตุอนิจจสูตรที่7จบ8สเหตุทุกขสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นทุกข์พร้อมทั้งเหตุปัจจัยเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายรูปเป็นทุกข์แม้เหตุปัจจัยที่ให้รูปเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์รูปเกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ไหนจักสุขเล่าเวทนาเป็นทุกข์และถึงสัญญาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์วิญญาณเป็นทุกข์แม้เหตุปัจจัยที่ให้วิญญาณเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์วิญญาณเกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ไหนจักสุขเล่าภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ละถึงรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปสเหตุทุกขสูตรที่8จบ